mijn jonge dame, u staat me best eraan. Permitteert u dat we samen voortaan door het leven gaan. Een vrouw en man behoort al toch, samen zoals we Gent wel ook, biedt u mijn hart met temperament. Mijn portemonnee met 60 cent, een gladde ring, mijn lieveling, een pakje kalf om te kouwen. Heb je idee? Schud dan niet nee, maar zeg alleen, ga met je mee. De schat weet goed wat op je doet, en als het moet, dan gaan we trouwen. Ik vind jou zo fijne deerne, zeg ga je met me mee. Wat voor drie, ik heb jou gerne bij mijn andere been. Ik geef jou mijn boerderij, een heel de zwijnerij erbij, o fijne meid. Ik heb zinnigheid, alleen in jou, dus voor mijn vrouw. Vanaf een dag dat ik jou zag, ben ik al de klap groot gaan verwelken. Ben jij mijn vief, kan jij voortaan in plaats van ik naar stal toe gaan. Vraag jij mijn naam, treft ons geen plan, dan gaan we samen.